facă, de pe la pământ, mâncăm oxigenitul, față de mine, că facem oxigen zamă, dar să ne ajute cu ne loc și să ne loc. Oare ce m-aș fi făcut, de nu te-aș fi cunoscut, de nu te-aș fi cunoscut? M-aș fi făcut, de nu te-aș fi cunoscut, de nu te-aș fi cunoscut. Încă o viață să trăiesc, tot nu pot să-ți mulțumesc, nu am cum să-ți mulțumesc, viață. Săraci amândoi am fost, am pornit cu greu de jos lume. De la lingură și sare, cine-o știe vorba mare lume. Săraci amândoi am fost, am pornit cu greu de jos lume. De la lingură și sare, cine-o știe vorba mare lume. Copile dragă, scoală-te că-i zbură. Hai dacă faci o frunta pita, s-o găta zama. Trebuie să vinem cu focul la pita și mai curte cu răzânie. Săraci amândoi am fost, am pornit cu greu de jos lume. De la lingură și sare, cine-o știe vorba mare lume. Și sare, cine-o știe, vorbă mare lume.